जय श्री राम। श्री वाल्मीकि रामायण लंका कांड पृष्ठ संख्या 652 से 663 तक। श्री विभीषण का रावण को सीता जी के लौटाने के लिए अनुरोध करना, रावण के द्वारा विभीषण का तिरस्कार, विभीषण का लंका से चल देना। आइए श्री राम कथा शुरू करें। इसके बाद नील मेघ के समान श्याम वर्ण वाले सूर सेनापति प्रहस्त नामक राक्षस ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप लोग देवता दानव गंधर्व पिशाच पक्षी और सर्प सभी को पराजित कर सकते हैं, फिर उन दो मनुष्यों को रणभूमि में हराना कौन सी बड़ी बात है। पहले हम लोग असावधान थे, हमारे मन में शत्रुओं की ओर से कोई खटका नहीं था, इसलिए हम निश्चिंत बैठे थे। यही कारण है कि श्री हनुमान हमें धोखा दे गया, नहीं तो मेरे जीते जी वह वानर यहाँ से जीता जागता नहीं जा सकता था। यदि आपकी आज्ञा हो तो पर्वत वन और काननों सहित समुद्र तट की सारी भूमि काकों में वानरों से सूनी कर दूं और राक्षस राज में वानर मात्र से ही आपकी रक्षा करूंगा। अतः अपने द्वारा किए गए देवी सीता हरण रूपी अपराध के कारण कोई दुख आप पर नहीं आने पाएगा। तत्पश्चात दुर्मुख नामक राक्षस ने अत्यंत कुपित होकर कहा, यह क्षमा करने योग्य अपराध नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा हम सब लोग तिरस्कार हुआ है। वानर के द्वारा हम लोगों पर जो आक्रमण हुआ है, यह समस्त लंकापुरी का, महाराज के अंतपुर का और श्री राम राक्षस राज रावण का भी पराभव है। मैं अभी इसी मुहूर्त में अकेला ही जाकर सारे वानरों को मार भगाऊंगा, भले ही वे भयंकर समुद्र में, आकाश में अथवा रसातल में ही क्यों ना घुस गए हों। इतने ही में महाबली वज्रदंष्ट अत्यंत क्रोध से भरकर रक्त मांस से सने हुए भयानक परिक को हाथ में लिए हुए बोला, दुर्जय वीर राम, सुग्रीव और लक्ष्मण के रहते हुए हमें उस बेचारे तपस्वी हनुमान से क्या काम है। आज मैं अकेला ही वानर सेना में तहलका मचा दूंगा और इस परिक से सुग्रीव तथा लक्ष्मण सहित राम का भी काम तमाम करके लौटूंगा। राजन, यदि आपकी इच्छा हो तो आप यह मेरी दूसरी बात सुने। उपाय कुशल पुरुष ही यदि आलस्य छोड़कर प्रयत्न करें तो वह शत्रुओं पर विजय पा सकता है। अतः राक्षसराज, मेरी दूसरी राय यह है कि इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले अत्यंत भयानक तथा भयंकर दृष्टि वाले सहस्रों सूरवीर राक्षस एक निश्चित विचार करके मनुष्य का रूप धारण कर श्री राम के पास जाएं और सब लोग बिना किसी घबराहट के उन रघुवंश शिरोमणि से कहें कि हम आपके सैनिक हैं, हमें आपके छोटे भाई भरत ने भेजा है। इतना सुनते ही वे वानर सेना को उठाकर तुरंत लंका पर आक्रमण करने के लिए वहां से चल देंगे। तत्पश्चात हम लोग यहाँ से शूल शक्ति गदा धनुष बाण और खड़ग धारण किए शीघ्र ही मार्ग में उनके पास जा पहुंचेंगे। फिर आकाश में अनेक यूथ बनाकर खड़े हो जाएं और पत्थरों तथा शस्त्र समूह की बड़ी भारी वर्षा करके उस वानर सेना को यमलोक पहुंचा दें। यदि इस प्रकार हमारी बातें सुनकर वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण सेना को कूच करने की आज्ञा दे देंगे और वहां से चल देंगे तो उन्हें हमारी अनीति का शिकार होना पड़ेगा। उन्हें हमारे छलपूर्ण प्रहार से पीड़ित होकर अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा। तदनंतर पराक्रमी वीर कुंभकर्ण कुमार निकुंभ ने अत्यंत कुपित होकर समस्त लोगों को रुलाने वाले रावण से कहा, आप सब लोग यहाँ महाराज के साथ चुपचाप बैठे रहें, मैं अकेला ही राम लक्ष्मण सुग्रीव हनुमान तथा अन्य सब वानरों को भी यहाँ के मौत के घाट उतार करके आता हूँ। तब पर्वत के समान विशालकाय वज्रहनु नामक राक्षस कुपित हो जीव से अपने जबड़े को चाटता हुआ बोला, आप सब लोग निश्चिंत होकर इच्छा अनुसार अपना अपना काम करें, मैं अकेला ही सारी वानर सेना को खा जाऊंगा। आप लोग स्वस्थ रहकर क्रीड़ा करें और निश्चिंत हो वारुणी मदरा को पिएं। मैं अकेला ही सुग्रीव लक्ष्मण अंगद हनुमान और अन्य सब वानरों को भी यहाँ वध कर डालूंगा। तत्पश्चात निकुम्भ रसव महाबली सूर्यपुत्र सुप्तग्न यज्ञकोप महापार्श महोदर दुर्जय अग्निकेतु राक्षस रश्मिकेतु महातेजस्वी बलवान रावण कुमार इंद्रजीत प्रहस्त विरूपाक्ष महाबली वज्रदंष्ट धूम्राक्ष अतिकाय और निशाचर दुर्मुख ये सब राक्षस अत्यंत कुपित हो हाथों में परिग पट्टिस शूल प्रास शक्ति फरसे धनुष बाण तथा पैनी धार वाले बड़े बड़े खड़ग लिए उछलकर रावण के सामने आए और अपने तेज से उदीप्त से होकर वे सबके सब उससे बोले, आप लोग आज ही राम सुग्रीव लक्ष्मण और उस कायर हनुमान को भी मार डालेंगे जिसने लंकापुरी जलाई है। हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए खड़े हुए उन सब राक्षसों को जाने के लिए उद्यत देख विभीषण ने रोका और पुनः उन्हें बिठाकर दोनों हाथ जोड़कर रावण से कहा, तात जो मनोरथ साम दान और भेद इन तीन उपायों से प्राप्त न हो सके उसी की प्राप्ति के लिए नीति शास्त्र के ज्ञाता मनीषी विद्वानों ने पराक्रम करने के योग्य अवसर बताए हैं। तात जो शत्रु असावधान हो जिन पर दूसरे दूसरे शत्रुओं ने आक्रमण किया हो तथा जो महारोग आदि से ग्रस्त होने के कारण देव से मारे गए हों उन्हीं पर भली भांति परीक्षा करके विधि पूर्वक किए गए पराक्रम सफल होते हैं। श्री रामचंद्र जी बेखबर नहीं हैं, वे विजय की इच्छा से आ रहे हैं और उनके साथ सेना भी है। उन्होंने क्रोध को सर्वथा जीत लिया है अतः वे सेना सर्वथा दुर्जय है। ऐसे अजय वीर को तुम लोग परास्त करना चाहते हैं। निशाचरो नदों और नदियों के स्वामी भयंकर महासागर को जो एक ही छलांग में लांग कर यहाँ तक आ पहुंचे थे उन हनुमान जी की गति को इस संसार में कौन जान सकता है अथवा कौन उसका अनुमान लगा सकता है। शत्रुओं के पास असंख्य सेनाएं हैं, उसमें असीम बल और पराक्रम है, इस बात को तुम लोग अच्छी तरह जान लो। दूसरों की शक्ति को भुलाकर किसी तरह भी सहसा उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। श्री रामचंद्र जी ने पहले राक्षस राज रावण का कौन सा अपराध किया था जिससे उन यशस्वी महात्मा की पत्नी को ये जन्म स्थान से हर लाए थे। यदि कहें कि उन्होंने खर को मारा था तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि खर अत्याचारी था, उसने स्वयं ही उन्हें मार डालने के लिए उन पर आक्रमण किया था। इसलिए श्री राम ने रणभूमि में उसका वध किया, क्योंकि प्रत्येक प्राणी को यथाशक्ति अपने प्राणों की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। यदि इसी कारण से देवी सीता को हरकर लाया गया हो तो उन्हें जल्दी ही लौटा देना चाहिए, अन्यथा हम लोगों पर महान भय आ सकता है। जिस कर्म का फल केवल कलह है उसे करने से क्या लाभ। श्री राम बड़े धर्मात्मा और पराक्रमी हैं, उनसे साथ व्यर्थ व्यय करना उचित नहीं है। मिथिलेश कुमारी देवी सीता को उनके पास लौटा देना चाहिए। जब तक हाथी घोड़े और अनेकों रत्नों से भरी हुई लंका पूरी श्री राम अपने बाण द्वारा विध्वंस नहीं कर डालते तब तक ही मैथिली को उन्हें लौटा दिया जाए। जब तक अत्यंत भयंकर विशाल और दुर्जय बानर सेना वाहिनी हमारी लंका में पद दलित नहीं कर देती तभी तक देवी सीता वापस कर दिया जाए। यदि श्री राम जी प्राण बल्लवा सीता को हम लोग स्वयं ही नहीं लौटा देते तो यह लंकापुरी नष्ट हो जाएगी और समस्त सूरवीर राक्षस मारे डाले जाएंगे।